gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Hezbollah wil pas onderhandelen over vrede als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Libanon en gevluchte mensen weer naar huis kunnen. Dat zeggen ze als reactie op het voorstel van Israël om een eind te maken aan de oorlog. Libanon wordt nog steeds aangevallen door Israël en er zijn sinds gisteren al meer dan 300 doden gevallen. NAVO-baas Rutte wil niet zeggen of president Trump gisteren zijn dreigement dat hij uit de NAVO wil stappen heeft herhaald bij hun bijeenkomst. Rutte zegt alleen dat het een pittig gesprek was tussen vrienden. Trump is boos dat de NAVO-landen Amerika niet meer steunen bij de oorlog in Iran. Rutte heeft geprobeerd dat te weerleggen. Een Utrechtse taxichauffeur die meerdere vrouwen verkrachtte en aanrandde moet 5,5 jaar de bak in. Daarnaast moet hij de vrouwen in totaal bijna 29.000 euro betalen. De rechtbank rekent het man extra aan dat hij de vrouwen misbruikte in zijn taxi, een plek waar ze zich juist veilig horen te voelen. En op de A16 bij Rotterdam heeft vanmiddag een vrachtwagen in brand gestaan en daardoor is het asfalt beschadigd. De hoofdrijbaan in noordelijke richting is daarom dicht en het repareren ervan gaat tot diep in de nacht duren. De brand leidde al tot veel vertraging rond Rotterdam. Ik heb het weer nog voor je. Het kan vanavond in het zuidoosten regenen en het koelt af tot een graad of 7. Morgen is het droog, zonnig en maximaal 15 graden. En tot zover het 538 nieuws. Tot het verkeer. Er zijn twee vertragingen. Eentje vind je op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Dat is voor de grens met Duitsland 10 minuten. En op de A76 in de richting van Keulen voor de grens met Duitsland 6 minuten. Flitsers, die heeft Dylan. Te beginnen op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Daar vind je er twee. Eentje bij 36.5 en die andere bij 53.0. A4 Delft-Schiedam, 54.4. Op de A12 tussen Arnhem en Ede bij 108.9. En op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 45.8. Nog eentje op de A16 vanuit Dordrecht, maar dan richting Rotterdam bij 34.7. A37, Duitse grens Hogeveen, 24.2. En op de A58 vind je er ook nog twee. Eentje tussen Goes en Vlissingen bij 167.0. En de laatste voor nu tussen Bergen op Zoom en Breda bij 76.1. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Ja, begrijpelijke reactie. Want bij KFC hebben we nu de snackdeal. Dat is een frietje plus je favoriete snack voor maar €2,99. Wat de f***! Goeie deals scoor je bij KFC. Nu bij Wens ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zijn we hoort, het is 4 minuten over 9. Een gloednieuwe avondshow is hier. Welkom. Met zometeen Taylor Swift en Opel Light. Radio 538. pretend it's not the end of the world. Not the end of the world. Oh my. twee dingen aanstippen. Je kan gratis naar het concert van Russo in de Avans Live. Je hoort zo meteen hoe. En ik ben niet rustig en dat gaat echt nog wel een half uurtje duren. 538, Bas en Dylan. We hebben het gisteren gehad over mystery pakketten. En we hebben mystery pakketten. Ze zijn bezorgd. Van die dingen die zeg maar bij de post nooit bezorgd zijn. Weet ik wat. Ja, kun je dan opkopen? Hebben we gedaan. Geen idee wat erin zit. Kunnen Louis Vuitton tassen zijn. Het kunnen. Ja, het kan een autoradio zijn. Joh, het kan een reep Milka zijn. Of een schilderij van iemand. Ook, of 1,5 kilo cocaïne, weet jij veel? Ja, als het nooit bezorgd is. Dat gaat wel. Het zijn wel grote pakketten, nou, ik denk het niet. Ik kan niet wachten. Ja. Ja, over een klein half uurtje dan gaan we de pakketten openmaken. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ben jij überhaupt nog in staat om hier te zijn? Nou, eigenlijk wel, moet ik zeggen. Ik heb een heel klein beetje last van de binnenkant van de knietjes. De knieholtes. Maar verder ben ik eigenlijk best wel prima. Ik heb ruim 30.000 stappen gezet vandaag. Bizar. Ja, je hebt vorig jaar ergens gezegd, de Nijmeegse Vierdaagse. Ik loop hem op mijn sloffen als het moet. Dat is je duur komen te staan, want je gaat hem dit jaar lopen. Ja. Weliswaar op gewone schoenen, maar het vergt alsnog de nodige training. En vandaag had je dus weer zo'n training. Ik had een training en het ding is, je moet dan op een gegeven moment... Ik bedoel, ik ben een klein beetje papperige gozer. Dus je moet een beetje rustig opbouwen natuurlijk. Want anders is het veel te veel belasting voor je knieën en voor je enkels. En weet ik wat allemaal. Dus je begint met 15 kilometer of 10 kilometer. En dan ga je zo dat langzaam opbouwen. En de laatste keer was toch ook wel weer 3-4 weken geleden. Dat was dan 22. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik sla de 25 gewoon eens lekker over. Ik ga eens gewoon 30 kilometer lopen. Dus ik heb gewoon een broodjeszaak uitgezocht ergens in Soest. Ik ben naar de broodjeszaak gelopen, heb ik daar een lekker broodje gedeelworst gehaald. En daarna lekker 15 kilometer terug. En dan ben ik hier in Hilversum ben ik een biertje gaan drinken. Toen ben ik in de zaak gekomen. Ja, het is ongelooflijk. Ik vind het dapper ook, je loopt wel moeilijk. Ja, nee, maar het was de laatste keer dat jij 30 kilometer hebt gelopen. Nee. Dus ik heb een heel klein beetje last van de knietjes, stijf. Ik ben gewoon stijf. Maar denk je, want dat zou mij dan dus wel zorgen baren. Dit gaat allemaal gebeuren in juni, toch? Juli. Oh, het is de week na Tomorrowland. Ja. Dus de derde week. Oh, dan heb je genoeg stappen gezet, hoor. Dan heb ik nog even een weekendje om door te stappen. Ja, maar je moet tot die tijd, dan moet je dus nog gaan trainen. Je hebt nu 30 kilometer gelopen. Het is dan straks 50, 4 dagen achter elkaar. Ja, maar ja, krijg je helemaal het zweten als je eraan denkt? Nee, omdat de 30 ging me best wel makkelijk af. Zeg maar als in, ik loop nu een beetje stijfjes, maar goed, dat is logisch. Maar het ging me best wel goed af. Nou ja, dan is het volgende week of over 2 weken ga ik zo'n 40 proberen. En dan is het op een gegeven moment 50. Want dat is wat ik ga lopen. Ik ken jou ook een beetje. Ik denk als jij op een gegeven moment is dan krijg je een soort wedstrijdelement. De finish. En dan ga je bent er te trots voor om je daarvoor, zeg maar, dan dat je het niet haalt. Nou, als ik niet helemaal mijn voeten kapot lopen qua blaren of ik heb geen blessures, dus loop ik hem wel uit. Ja, maar ja, dat, je weet niet hoe het loopt natuurlijk. Ja. En goed, maar ik ga zelfs nog een keertje 60 proberen te lopen. Om 60? Te, 60 om te, maar dat is toch veel te veel? Nou, maar om te kijken of ik zeg maar over de 50 heen kan. Zeg maar, of ik zeg maar nog 10. Maar je weet hoe dat met een marathon. Dat is 42. Kilometer, maar je loopt hem nooit helemaal voordat je hem echt loopt. Dus je loopt volgens mij tot 30 kilometer en daarna dan maakt het echt een bolle. Maar dan moet je met wandelen. 4 dagen achter elkaar, dus je moet wel even over je eigen grenzen. En het is ook, zeg maar, ik ga nu misschien famous last words, maar het is ook niet zozeer het fysieke, maar het is het mentale. Ja. Want zeg maar, ik heb gewoon 6 uur gewandeld vandaag. Ja, het is achterlijk lang. En na 4 uur had ik geloof ik 3 afleveringen van de podcast van Wilfried Genee geluisterd. Toen dacht ik, ik ben nou wel een beetje Wilfried moe, moet ik zeggen. Je hebt 6 uur gedaan over 30 kilometer wandelen. Weet je hoe lang Jordi Warnes deed over de marathon? Ja, ook 6 uur. En ik heb nog een broodje gegeten. We gaan ieder uur genieten. Oh, zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Skibidum, babadum, op.

kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt, kijk eens lieve, hier ga je wonen. Ze gaan je liever links eten, hier koken. Ze gaan je beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de lekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de lamp. Ze mag niet gaan, maar het gaat niet meer. En laat het licht aan bij 538. Zie je ze staan, Bas, of niet? Oh, ik heb hier echt heel veel zin in. Ja, er zijn dus heel veel van die verloren pakketjes die dan nooit bij de eigenaar aankomen. Dan gaan ze retour. En dan blijven ze op een gegeven moment ergens in het depot liggen. En dan worden ze in bulk opgekocht. Ja, en vooral in het buitenland is het een ding. In Nederland heb je het ook wel. Volgens mij is het officieel niet eens toegestaan om die dingen op te kopen. Maar het is toch gelukt? We hebben er 5 of zo. Ja, we hebben inderdaad hier wat mystery boxen in de studio. Er kan van alles in zitten. Van reep Milka tot een gloednieuwe MacBook. Tenminste, dat is waar Bas op hoopt. Bas gaat er eigenlijk vanuit dat er in een van de pakketten sowieso een MacBook is. Ja, dat daar een hele dure, hele dure computer in zit. Ik wil een Mac Mini. Die wil ik hebben. Nou ja, maakt allemaal niet uit. Het is een Apple computer. Om doorgestoken kaart te voorkomen hebben we iets leuks bedacht. Namelijk dat regisseur Eman mag bepalen wie welk pakketje krijgt. Nee! Dat is het eerlijkste. Dat hebben we besloten. Ik heb net al even zitten voelen welke ik dan zou willen. Ja, nee, maar daarom, ik wist dat jij dit zou gaan doen namelijk. Ik heb nog niet gekeken naar de pakketjes. En regisseur Ewan gaat dadelijk bepalen, zonder onze inmeng, wie welk mystery pakketje krijgt. Ja, maar het kan we kijken of er iemand van ons miljonair wordt of niet. Maar realiseer je... Heb ik het gedaan? Ja, maar realiseer je even gewoon... Wat mensen allemaal bestellen. Kijk, het kan ook dat jij een bedrijf hebt in weet ik veel, het plaatsen van airco units en dat jij een of ander proscuumpijpje, ik heb geen idee, ik kan geen dingen, onderdelen van de airco bedenken, maar gewoon een buisje van een airco. Dat zou kunnen. Dat kan echt. Dat laat je eerder, zeg maar, liggen. Ja. Nou, en ik heb dus ook gehoord dat, dat is wel verklaarbaar, dat het ook vaak seksspeeltjes zijn. Want wat er dus gebeurt, is dat mensen, die bestellen dat als ze geil zijn. Maar ligt ergens bij een pakketpunt. Ja, en dan denk je, daar staat er dadelijk een logo op. Ik ga het niet ophalen. Ja, dan moet je bij de praxis, sta je dan in de rij om je super banana XXL op te halen. Dikke neus, dikke lul, denk ik. Ja, dikke lul, denk ik eerder. Dus er is best een kans dat er ook seksspeeltjes in zitten. Nou, we gaan het zo meteen... Dat zou toch een mooi cadeau zijn. Want ik kan me voorstellen dat je... Zou het ook die Furby seksspeeltjes kunnen zijn. Hebben we van die witte korsten eraan. Dan mag jij die van mij. Ja, dat is heel sympathiek. Nee, maar wat ik nog even wilde zeggen. We gaan het zo meteen allemaal uitleggen. Maar als je zit te luisteren en je denkt van... wat heb ik daar dan aan? Dan hebben jullie straks een Mac Mini en een proscuumpijpje. We gaan ook een pakket weggeven. Ja, we gaan ook een pakket openmaken voor de luisteraar zo meteen. Dus wil je een mystery pakket sturen of als mystery in de app van 538? En dan hebben we er misschien zo meteen eentje voor jou. Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om 9:15, Rob Schepers en de Week in One-Liners. Dierenpark Zie Zo in Volkel verhuist 2 zwarte beren naar Duitsland vanwege de aangescherpte richtlijnen voor bewegingsvrijheid van bedreigde diersoorten. De dieren in de Zie Zo zitten namelijk zo krap op elkaar als de pauw geil is, dan staan de kamelen in de schaduw. 538. De 538-ochtendshow is er morgenochtend weer bij Radio 538. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel zaden en alle pokon 2+1 gratis. En alle stekplanten 3+1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.

Dixon, Serra en Don't Leave bij 538. Dit kan echt alle kanten op gaan. Dit wordt heel spannend. Misschien is er zometeen een 538-luisteraar of een van ons duizenden euro's rijker. Ja, het zou echt kunnen. Laten we even teruggaan naar gisteravond. We vertelden dat we op een vriendenweekend in Duitsland waren geweest. Ik zie daar in zo'n tankstation ineens twee van die grote vendingmachines. En daar zitten allemaal pakketjes in. En dan kun je, weet ik veel, 5 euro betalen. En dan komen er gewoon verloren, vergeten, nooit aangekomen pakketjes. Ja, je kan dan voor 5 euro een of andere set nieuwe batterijen hebben. Kan ook dat er gewoon een MacBook Pro in zit. Weet jij veel? Het kan alles zijn. Bas is er heilig van overtuigd dat hij vandaag een Apple computer rijker is. Mac Mini wil ik. Ja, dat zal allemaal wel. Nee, maar je moet manifesteren. Maar we hebben dus via mysterybox.nl, dat is box met XS, hebben we een heel setje mysteryboxen mogen ontvangen. Ja. En ik zag Bas al duwen en knijpen in de pakketjes om enigszins te achterhalen wat er mogelijk in zou zitten. Groot, klein, wat dan ook. Het kan gewoon een Louis Vuitton tas zijn, hè? Het kan ook een setje, wat je zei net in de fragment, kan ook een setje batterijen zijn. Ja. Het kan allemaal. En dus heb ik besloten dat onze regisseur Ewan gaat bepalen wie welk pakketje krijgt. Zodat er geen doorgestoken kaart is. Ja, met die Ewan. Regisseur Ewan, ga de boxen er maar bij pakken. En onthoud, hè, wie altijd jou een warme groet geeft. Ja, maar ook regisseur Ewan weet het niet. Hè. Die pakketjes zijn allemaal af. Maar je kan altijd zien wat de stomste is. Wil je nou zelf zo'n mystery pakketje? We hebben er meerdere ontvangen. We gaan er zo meteen ook nog eentje openmaken voor de luisteraar. Ja, kom maar op hoor, Ewan. Dan moet je dus zenuwachtig. Mystery sturen in de 538. Ja, mystery sturen in de app van 538. Ja, we hebben dus een aantal van die pakketten die echt verschillen in grootte. Ja, maar gewoon, je moet er gewoon 3 pakken en geven. Oké. Okay. Niet eromheen draaien. Nee, Eva, jij krijgt deze. Hier staat het logo van bol.com op. Nou, dat kan echt. Dat kan alles zijn. We hebben een hele grote, die gaat naar Dylan. Ik wil de grote. Nee, die wil je niet. Die heeft heel veel postzegels. Dat vind ik gek. Ja, en ik dacht, Bas, jij wilde Mac Mini, jij krijgt het kleine pakketje. Ja, oké, dat is gunstig. Ja, niet gooien, het is een Mac Mini. Ik weet niet wat het is. Ik kom hem je brengen. Ja, dat maar, is hier zit, maar hier zit, hier staat ook op die van mij staat ook Fragile. Ja. En er zit, even kijken, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Nou, jeetje. Maar jij hebt honderden postzegels. Er zitten 70 postzegels op. Begin jij, deel? Ja, ik zal even. Mocht je er dus ook eentje willen hebben, een mystery even sturen in. Of mysterie, maak er iets moois van in de 538. Dit is echt mijn inner kind. Maar vroeger speelde ik altijd FIFA. Ja. En dan kon je pakketjes openen om spelers eruit te krijgen. En dan kon je met de beste spelers ter wereld kon je dan spelen. Heb jij wat pauken nodig toevallig? Ik denk dat het kunst is wat jij hebt. Het is een heel groot, rechthoekig pakket. Mag ik iets van een mesje, jongens? Want ik zit, deze is heel dicht getaped. Ja, het is kunst. Het is een lange pauk, hoop ik. Er is ook gewoon iemand die dit pakket ooit heeft besteld. En het is gewoon nooit aangekomen. Heeft iemand zoveel postzegels opgeplakt? En dan alsnog... Ja, wat zal het zijn? Ja, jongens, ik voel de tijdsdruk, maar er zit zoveel tape om me heen. Ja, maar het maakt niet uit. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Het is. Ja. Dylan Boet, wat zit er in jouw mystery pakket? Al Bas, jongen, ik had het toch helemaal niet zo snel. Nog een doos. Ja, er zit een doos in een doos, namelijk. Nee, dat jij gewoon allemaal dozen hebt gekregen. Ik vind het ook, zeg maar, om het gewoon eventjes een beetje visueel te maken. Het is oud karton. Je hebt wel het gevoel dat deze doos al een paar keer gebruikt is ook. En allemaal buitenlandse postzegels. Het is een lijst. Wat heb jij, Dylan? Ja, het is echt kunst. Hé? Wat is dit? Oh, maar wat interessant. Hé? Het is een plaat. Het is een platina plaat. Nee, helemaal niet. Ja? Van wat? Ja, weet ik niet. Ja. Het is een blonde vrouw. Zit er nog wat in? Geen idee. Even kijken. Nee, ik kan echt niet wachten. Ondertussen begin ik aan mijn pakketje ook een beetje te frommelen, want de Mac Mini die wacht. Heb je nog iets van een leuk achtergrondmuziekje, Bas? Anders dan is het zo kaal om naar te luisteren. Vind je dat? Nee, ik vind het wel even gezellig zo. Ik vind het wel spannend. Ik begin ook wel met mijne, want als we het allemaal in Dylan's tempo gaan doen, dan... Ja, maar ik kan er niks aan doen. Hey, ik heb een klein wit doosje. Is het de Mac Mini? Wat is dit? Oh, er staat een tekst onderop op mijn... Kijk eens eventjes. Casio. Oh, je hebt een horloge. Ja, Casio staat er bij mij op. Nou, dat is toch heel leuk? Hé, maar... Oh, is kijk. Spears? Het is een hartstikke leuk horloge. Ik heb gewoon een, ik heb een mooie Casio. Ah, maar dat van Dylan is nog veel mooier. Oh, wat is dit? Oh, wat een mooie. Ik heb een plaat. Ik heb een award. Ja. Heb jij een award? Voor Natasha Bedingfield is het? Nee, ik heb een, platina plaat van Gary Halliwell. Ah, een van de Spice Girls. Eh? Presented to Beacon FM to recognize sales in the United Kingdom of more than 300,000 copies of the album Schizophrenic. Hou eens even op. Ik heb een platina plaat. Maar bedoeld voor een radiostation. Ja, maar bedoeld voor een radio. Wat toevallig dat wij dat krijgen. Beacon FM? Ja, nou, ik heb een platina plaat. Kijk nou eens. Nou, wat goed. Wat is dit grappig. Hé, wat leuk. Nou, oh, heel leuk. Mag ik in mijn doos kijken? Ja, want ik heb hem wel, zeg maar, hij kan open nu. Ik ben heel benieuwd. Nee, maar dit heeft iemand voor mij uitgezocht. Wat dan? Ja, het zijn vrolijke croissant met gezicht. Het zijn die hippe dingen. Die iedereen nu wil hebben. Wat dan? Die plusjes. Die dingen. Hoe heet die dingen nou? Dat weet ik niet, maar het is een lachende croissant op een slof. Het zijn sloffen met croissant. Nee, ja, maar deze zijn heel duur. Ja? Dit zijn van die, ja... Nou ja, wat... Nou ja, goed. Wil je er zo eentje hebben? Laat het even weten. Ja, want we hebben dus nog meer mystery boxen. En we willen er graag zo meteen eentje voor jou openmaken. Dus ja, drop even het woord mysterie of mystery. Het is 9:45, kan ik nu zien, op mijn gloednieuwe horloge. Kijk nou zeg, hey. Curtains open, scared to get up on the stage, second guessing. No way that I could have played, I was fearing blank stairs and empty chairs. Then you found me and pushed me into the light. All around me, the crowd was coming alive. I got lost in your bright technicolor dream. So I'm never gonna waste my love on anyone else. Now I'm awake, my love. You've broken the spell. Your heart sings to me a melody that sets me free. Your love is like a symphony. And what a way to set me free. Your love is like a symphony. Well, I had no rhythm, two syncopated left feet. Now I'm dancing, 'cause your heart drift off key. The highest of highs and the lowest of lows. You're making me sing out and hit all the notes. And with you around me, it's just so easy to be in love. So I'm never gonna waste my love on anyone else. Now I'm awake, my love. You've broken the spell. Your heart sings to me a melody that sets me free. Your love is like a symphony. And what a way to set me free. Your love is like a symphony. The sun starts and ends with you. The sun starts and ends. Now let go of everything I shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. We hebben mystery boxes. Echt lijp. Ik zag dit in Duitsland ergens bij bij een tankstation in zo'n machine zitten. Gewoon van die pakketten die nooit bezorgd zijn. En die kun je dan opkopen. Ja, dan weet je niet wat je krijgt. Dus we hebben wat pakketten gehad van mystery box. En dat is mystery box met XS. Wel ja, met XS. Dat is wel goed omdat je dat er even bij zegt. En die hebben ons pakketten gestuurd. Ik heb een Casio-horloge opengemaakt. Ja, ik weet niet of hij echt is. Ik heb geen idee. Maar het is best wel een mooi ding. Het is gewoon een prachtig, ja, prachtig dingetje. Ja, ik heb een platina plaat van Gary Halliwell. Voor het album Schizophonic. Voor de verkoop van 300.000 stuks in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb een soort gelijke gevonden op eBay. Die is twee keer platina, dus 600.000. Ja. Daar zit wel een kleine nuance. Daar zit wel een handtekening van Gary op. Mm-hmm. Die was 800 euro. Ja, dag! 800 euro! Maar je kan deze er nooit ver vanaf zitten dan. Ja, maar deze is niet gesigneerd. Dus, maar hoe komt dit nou? Waarom heeft iemand het dan niet opgehaald bij de post? Nou, zo bizar. Geen idee. Hij moest naar Beacon FM, een ander radiostation. Nou, die hadden die had ook nog wat, die had sloffen. Met, ja, ik had croissant sloffen. Ja, we hebben even hier opgezocht. Die kostte 22 euro. Nou, ja. Dus toch geen, het is geen gekke deal. Laten we heel even naar de telefoon gaan. Sophie. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Je hebt, net zoals heel veel andere mensen, het woord mystery gestuurd in de 538-app. Want we hebben meer pakketjes. Dus we willen graag ook een mystery box openmaken voor Luisterend Nederland. En we hebben jou even uitgekozen. Dus bij deze heb jij alvast de mystery box gewonnen. Leuk. De vraag is alleen, wat zit erin? Ja, en nu heb ik twee opties voor je. Je mag gaan kiezen. Ik heb hier een groot pakket met veel postzegels. Een roze pakket van eBay. En ik heb een soort vuilniszak. Achtig ding, groen ingepakt. Dat is ook wel spannend hoor. Maar daar staat wel PostNL op. Dus de vraag is, welke wil je? Roze of groen? Ik ga voor roze. Roze. Dat is het pakket van eBay. Het pakket van eBay. Ga ik even erin snijden. En dan gaan we kijken wat er voor jou in zit. Oh man, wat heb je gewonnen? Is dit weer zo'n hele moeilijke doos? Dan kan ik de pauken alvast aanzetten. Oh, het is een doos. Nou. Oh, dit is, nee! Is dit iets heel duur, nee. Zeker? Ik zie al... Nee, dit kan niet. Nee, dit ben je niet serieus. Wat is er? Het is een Louis Vuitton-doos. Niet. Nee! Helemaal niet. Ja, het is een Louis Vuitton-doos. Huh? Louis Vuitton-doos. Ewald, dat had je aan ons moeten... Wat? Het is een sneeuwglobe van Louis Vuitton. Helemaal niet. Hè? Wacht, ik ga opzoeken wat die kost. Nee, dit kan niet. Nee. Oh, maar wat erg dat wij die niet hadden. Hè? Een snowglobe van Louis Vuitton. Oh. Zit hier niet meer in de markt te nemen? Nee, echt niet. €445 staat hier voor op het internet. €445. Nou, dat komt wel goed uit, want vanaf €449 betaal je kansspelbelasting. Dus daar komen we goed vanaf. Is dit ik sta helemaal te trillen. Maar is dit wel die? Dit is echt die. Dit is die, toch? Ja, het is de Louis Vuitton VVN Music Snowglobe. Maar wie laat zoiets duurs nou liggen bij het postkantoor? Hoe kan dat nou? Hey, Sophie, gefeliciteerd. Ja, ik weet niet wat je ermee moet. Maar verpat ze denk ik helemaal niks. Een oerlelijk ding. Ik wou het zeggen, het is geen moedje. Helemaal, wat leuk. We hebben gewoon €445. Gefeliciteerd, Sophie. Ja, heel erg bedankt. Ik ben er stil van. Ja, ik ook. Anders ik wel. Hij komt je kant op. Nou, veel plezier ermee. I know I will be fine, but right now it just hurts. Can't let go, drown you out. The water's high, I can feel the ground. week zit nog bij te komen. Bizar. Maar goed, zo duur. Bizar. Gewoon een mystery box geopend voor luisteraar Sophie. En er zit een of ander... Ja, muziek, een muziekdoosje, sneeuwgloop. Louis Vuitton sneeuwgloop in. Met... Nou goed, ik, aangezien mijn Gary Halliwell plaat waarschijnlijk niet meer waard is dan 4 tientjes, zeg maar, ik ben heel blij voor luisteraar Sophie, maar toch balen van ons. Ja, allemaal Ewan's schuld, hè? Ja, Ewan van de redactie, die moest kiezen welk pakketje wij kregen. En die gaf mij sloffen in de vorm.